szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7, tu program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Polacy wybrali prezydenta, będzie nim Karol Nawrocki. Sondaże Exit Poll pokazywały innego zwycięzcę, wszystko zmieniło się w nocy. Sztab Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że jest gotowy na każdy scenariusz. To jest już przesądzone. Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiły się dane ze wszystkich obwodowych komisji. Kandydat PiSu uzyskał wynik 50,89%. Zagłosowało na niego ponad 10 600 000 wyborców. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej uzyskał 49,11% poparcia. Łączymy się z Michałem Makowskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Michale, dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Po zakończeniu ciszy wyborczej i ogłoszeniu sondażowych wyników jeszcze nic nie było pewne. To prawda, sondaże Exit Poll dawały niewielką przewagę Rafałowi Trzaskowskiemu, jednak już 2 godziny później sondaż Late Poll przyniósł zmianę na pozycji lidera, co nie miało miejsca w dotychczasowej historii wyborów prezydenckich i wskazał na zwycięstwo Karola Nawrockiego. Praktycznie każdy z polityków, z którymi rozmawiałem na wieczorze wyborczym kandydata popieranego przez PiS, mówił o niedoszacowaniu wyborcy prawicowego i licznych odmowach odpowiedzi na pytania ankieterów. Karol Nawrocki powiedział: dzisiaj w nocy zwyciężymy. I jak się okazało, miał rację. Udało nam się zjednoczyć wszystkich tych, którzy chcą bezpieczeństwa socjalnego, społecznego. Udało nam się to w ciągu tych 6 miesięcy. Za to kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski dość przedwcześnie ogłosił swoje zwycięstwo. Powiedział, że będzie łączył Polaków, złożył też ślubowanie wyborcom, którzy na niego nie głosowali, i nazwał swoją żonę pierwszą damą. Uroczyście ślubuję, że będę również waszym prezydentem i zrobię wszystko, żebyśmy mogli odzyskać tę zdolność normalnej, spokojnej rozmowy. O zwycięstwie w wyborach zdecydowało blisko 370 tysięcy głosów. Michał Makowski, dziękujemy za relację. Polska udowodniła podczas zaciętej kampanii między dwoma wielkimi patriotami, jak wielkim jest krajem. Napisał na platformie X nominowany na ambasadora USA w Polsce Tom Rose i dodał: gratulacje dla Polski. Rose, prawicowy publicysta i gospodarz radiowego show, został jeszcze na początku lutego mianowany przez Donalda Trumpa na ambasadora USA w Warszawie. Wciąż czeka jednak na zatwierdzenie przez Senat. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie na terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. W Meksyku zwyciężył z kolei Rafał Trzaskowski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych do głosowania zarejestrowało się ponad 56 tysięcy Polaków. W wyborach wzięło udział prawie 50 tysięcy. Spośród nich ponad 56% poparło Karola Nawrockiego. Kandydat PiS wygrał wybory w tradycyjnych skupiskach Polonii, takich jak Chicago czy Nowy Jork. Rafał Trzaskowski wygrał w Waszyngtonie i Los Angeles. W całych Stanach Zjednoczonych otrzymał on 43,5% głosów. W Kanadzie Karol Nawrocki zdobył 62% głosów. Na Trzaskowskiego głosowało tam 38%. W Kanadzie do wyborów poszło prawie 13,5 tysiąca Polaków. Spośród 3 krajów Ameryki Północnej Rafał Trzaskowski wygrał tylko w Meksyku, zdobywając 84% głosów. W tym kraju w wyborach wzięło jednak udział tylko 350 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski zdecydowanie wygrał wśród Polaków głosujących w Czechach. W drugiej turze wyborów prezydenckich kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzymał ponad 82% głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał dużą przewagę nad Karolem Nawrockim w każdej z 3 komisji, które utworzono w Czechach. Zagłosowało łącznie około 4300 wyborców, o prawie 1500 więcej niż w pierwszej turze. Trzaskowski uzyskał wyraźną przewagę również na Słowacji. W jedynej komisji przy polskiej ambasadzie w Bratysławie zagłosowało 860 wyborców, a prawie 78% poparło kandydata Koalicji Obywatelskiej. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wynik wyborów prezydenckich jest bardzo poważnym ostrzeżeniem dla koalicji tworzącej rząd, mówi Zbigniew Przybyłka z Klubu Jagiellońskiego. Należy to potraktować przede wszystkim jako żółtą kartkę, jako ostrzeżenie dla rządu Donalda Tuska. Duża część Polaków, nieznaczna większość, ale jednak większość, żywi ogromną niechęć do rządów koalicji 15 października. No bo to przecież kryło się właśnie za hasłem byle nie Trzaskowski. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki mówił w Polskim Radiu, że rząd jest przygotowany na wygraną Karola Nawrockiego. Obojętnie w którym scenariuszu, konieczne jest między siłami koalicji stanowcze postanowienie, że z reformami państwa przyspieszamy. Oczywiście jeśli zostanie niestety prezydentem pan Karol Nawrocki, no to będzie to trudniejsze, bo on też będzie, podobnie jak jego poprzednik Andrzej Duda, wetował lub odsyłał do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego ustawy. Więcej o wyborach od strony przegranych, czyli Koalicji Obywatelskiej w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Gościem Renaty Grochal o 8.13 będzie europoseł Michał Szczerba. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. To była udana niedziela dla Igi Świątek, która po efektownym zwycięstwie z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Polska tenisistka przyznała, że po pierwszym secie miała wrażenie, że gra z samym Janikiem Sinnerem. Skończyło się bowiem na 1-6, ale nie podcięło jej to skrzydeł. W kolejnych wygrała do 3-5. To jest dopiero środek turnieju, więc tutaj jakby nie ma miejsca na podniecanie się i cieszę się, że wygrałam ten mecz, ale jest jeszcze kupa pracy do wykonania i to, że wygrałam jeden mecz trudny, nie znaczy, że wszystkie potoczą się po mojej myśli, więc totalnie jakby ten mecz nic nie zmienia. Cieszę się, że jestem tutaj w turnieju i po prostu koncentruję się na kolejnym, niezależnie od tego, co się wydarzyło wcześniej. O czołową czwórkę Świątek zagra z Eliną Świtoliną z Ukrainy, która pozbawiła marzeń o wielkim szlemie znaną w Polsce i lubianą. Jasmine Paolini z Włoch 4-6, 7-6 i 6-1. Qinwen Zheng, Chinka, odprawiła z kwitkiem Ludmiłę Samsonową 7-6, 1-6 i 6-3. Również Aryna Sabalenka jest w ósemce po zwycięstwie nad Anastazją Anisimową z USA 7-5 i 6-3. Z rudej paryskiej mączki przenosimy się na rzekomo czarny krajowy żużel. Wczoraj odbyły się dwa mecze siódmej kolejki Ekstraligi. Motor Lublin pokonał KS Toruń 55-35. 13 punktów Bartosza Zmarzlika, uskrzydlonego sobotnim triumfem w Grand Prix Czech. GKM Grudziądz pokonał Stal Gorzów Wielkopolski 58-32. Liderem Motor Lublin. Wisła Płock, Miedź Legnica 2-0, a to oznacza, że to płoczanie wygrali baraże o Ekstraklasę i w przyszłym sezonie zagrają na najwyższym krajowym poziomie rozgrywkowym. I na deser wioślarskie Mistrzostwa Europy Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański na czwórce podwójnej zdobyli w Płowdiwie brąz, mówi medalista olimpijski z Paryża Dominik Czaja. Nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji wiosłować w jednej łodzi tak przez okres zgrupowania tutaj przedstartowego, bo tą osadę utworzyliśmy 3 tygodnie temu. Naprawdę dobra kultura pracy i fajny kolektyw udało się stworzyć na ten czempionat. W sobotę złoto wywalczył Debel, czyli męska dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup, a po latach do rywalizacji wróciły polskie ósemki, 5. miejsce mężczyzn i 6. kobiet. Poniedziałek będzie ciepły, ale też deszczowy, a na południu kraju burzowy. Jeśli chodzi o temperatury, to w większości Polski będą to po południu okolice 20 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 30. To w okolicach Przemyśla. IMGW ostrzega przed nawałnicami, zwłaszcza Małopolskie i Podkarpacie. Tam po południu obowiązywać będą alerty 2. stopnia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Super rabaty w euro na produkty objęte promocją. Pralka Electrolux Steam Care 9 kg. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Takie okazje jeszcze tylko dziś. Żegnamy reklamy. Gratuluję zwycięzcy przez S, napisał w twecie prezydent Andrzej Duda. Michał sugeruje, że to nie ortograf, tylko słowa skierowane do tych zwycięskich, do sztabu na przykład Karola Nawrockiego. Przyjmuję taką opcję. Zapraszamy do Trójki. A państwo komentują wynik wyborów. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem powiedzieć, że jestem ogromnie szczęśliwy, bo wygrał kandydat, który mówi, niech żyje Polska. Gdyby koalicjanci nie wystawiali swoich kandydatów do wyborów prezydenckich, to jestem święcie przekonany, że Rafał Trzaskowski wygrałby w pierwszej turze. No ale niestety, już jest za późno. Też mi się udzielił ten podział na tych jednych i tych drugich, ale czy tak, musimy się zająć problemami dnia dzisiejszego, trzeba wstać do pracy, pójść pracować i dbać o siebie. Trzeba wstać do pracy i pójść pracować. W tej drodze do pracy być może trafią Państwo na hasło włącz trójkę i rób co chcesz. I jeśli Państwo trafią, proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedna z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Karol Nawrocki, zwycięzcą wyborów prezydenckich, otrzymało 370 tysięcy głosów więcej niż Rafał Trzaskowski. To już oficjalne dane z wszystkich komisji wyborczych. Co na to słuchaczki i słuchacze trójki? Kolejne głosy. Z Polakami nie jest jeszcze tak źle. Połowa Polaków na pana Nawrockiego nie zagłosowała. No i witamy nowego prezydenta Karola Nawrockiego. I następny ruch to powinny być przyspieszone wybory, bo z rządem pana Tuska będzie ciężko współpracować. No, jakie będą te możliwe scenariusze? O tym także będziemy dziś mówić. O tym na pewno w rozmowie bez uników po 8.13. Gościem Renaty Grochal dziś europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To za godzinę, a teraz piosenka dnia, czyli wspólny singiel francuskiego producenta Seron i Christine and the Queens. Catching Feelings teraz w Trójce. W pierwszej turze wyborów dużo mówiło się o młodych głosujących, po drugiej pewnie mówiło się będzie jeszcze więcej. Jak głosowali młodzi i czy tłumnie poszli na wybory? O tym między innymi Bartek Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. To mówię między innymi, bo masz gościa. Mam gościa, ze mną jest Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska i kampania Młodzi Głosujmy. Cześć Paweł. Cześć, dzień dobry. No to przypomnijmy, w pierwszej turze młodzi głosowali głównie na Sławomira Mentzena. Przez ostatnie dwa tygodnie byliście i byliśmy na ustach wszystkich, a wczoraj częściej młodzi postawili na Karola Nawrockiego. Z czego to wynika, że to jednak Karol Nawrocki, a nie Rafał Trzaskowski skradł serca młodych wyborców? Jeszcze dodam, 53,2% młodych wyborców poparło Karola Nawrockiego według badania Late Poll przeprowadzonego przez Ipsos. Dokładnie tak. Młodzi ludzie zdecydowali, że chcą Karola Nawrockiego jako prezydenta, co też mogło mieć przełożenie głosowanie w pierwszej turze przez nich, czyli jednak pierwszy Sławomir Mentzen, który uzyskał aż 36%. No i te inne procenty też ze sobą się łączą. W zasadzie my jako Akcja Uczniowska Kampania kampania profrekwencyjna Młodzi Głosujmy. Trochę przewidywaliśmy, że jest taka możliwość, że jest taka szansa na to, że Karol Nawrocki wśród tych młodych ludzi wygra. Jednak nie spodziewaliśmy się, że aż będzie taka rozbieżność, czyli te 53%. Myśleliśmy, że będzie jednak trochę bliżej tych 50%. Jednak to też trochę pokazuje taką czerwoną kartkę dla obecnej koalicji rządzącej, jednocześnie dla Rafała Trzaskowskiego, który też z tej koalicji w zasadzie się wywodzi. I to też pokazanie tego, że nie są realizowane kwestie, obietnice, które były zapowiadane m.in. w wyborach 15 października. I to jest pokazanie naprawdę rządzącym, że przez te półtora roku mogli zrobić naprawdę wiele, a zrobili praktycznie nic. To posłuchajmy jeszcze, co o powodach takiej decyzji ma do powiedzenia profesor Jarosław Flis. Młodzi ludzie zwykle buntują się przeciwko władzy, więc to, że akurat zarządów PiS-u opowiadali się po drugiej stronie, to było silniejszym wyjaśnieniem niż to, że jakoś im się zmieniły poglądy. Czyli jeżeli mam dobrze rozumieć z tego, co mówisz ty i z czego, co mówi profesor Flis, tu nie chodzi do końca o to, że młodzi skręcili nam w prawo, tylko wychodzi o to, że są po prostu zdenerwowani, sfrustrowani? Młodzi są na pewno zdenerwowani i sfrustrowani tym, co się dzieje aktualnie w naszym kraju. Oczywiście jest też ta część, która bardziej idzie w tą stronę, bardziej w prawo, tą bardziej stronę radykalną. A jak często słyszeliście właśnie, rozmawiając w całej Polsce z młodymi, których przekonywaliście do uczestnictwa w wyborach, że mają poglądy konserwatywne, że to jest ich światopogląd, że właśnie ten prawicowa wrażliwość bardziej mu odpowiada? Bardzo często i coraz częściej niż w poprzednich kampaniach, też przed różnymi wyborami. Jednak od większości słyszeliśmy, że są zmęczeni tym, co się aktualnie dzieje. Są zmęczeni tym duopolem. No jednak idąc na tą pierwszą turę, mieli większy wybór między 13 kandydatami, kandydatkami. W tej drugiej turze był jednak wybór między już tylko i wyłącznie tym duopolem, więc wielu młodych ludzi poszło i faktycznie zagłosowało na mniejsze zło, bo to nie był wybór między dobrym a dobrym kandydatem, tylko raczej mniejszy, między złym a złym kandydatem i szukało się jednak tego punktu, w którym się z danym kandydatem młoda osoba zgadza. Wielu młodych też mówiło, przynajmniej nam, jak jeździliśmy po kraju, że są skłonni oddać głos nieważny, czyli pójść na wybory, a nie zaznaczyć ani jednego, ani drugiego kandydata, co też jest oczywiście ich decyzją, ale tutaj na pewno też przy Karolu Nawrockim można powiedzieć w zasadzie tyle i przy Rafale Trzaskowskim jednocześnie, że o młodych ludziach to oni nic nie mówili i to, jak się też zachowali w stosunku do nas jako młodych organizacji społecznych. No właśnie, wy wystosowaliście zaproszenie przed drugą turą do rozmowy do obu panów, żaden się z wami nie spotkał. Do rozmowy o tym, co mają tam do zaproponowania, bo jak zobaczyliśmy, że frekwencja wśród młodych ludzi w pierwszej turze jest bardzo wysoka, no to już chcieliśmy dać im sygnał, politykom, tym nowym politykom sygnał, że to młodzi zdecydują o tych wynikach wyborów. No i zdecydowali, jak widzimy, jednak Karol Nawrocki został tym prezydentem, też wśród młodych ludzi, więc to mogło też być takim przesunięciem tego, jak faktycznie te wyniki wyglądały. To właśnie przypomnijmy jeszcze te frekwencje. Przed pierwszą turą to było niespełna, a nawet nieco ponad 72%, teraz 76% wśród młodych. Liczniej w lokalach wyborczych stawili się tylko 50-latkowie. Jakie oczekiwanie macie wobec Karola Nawrockiego dzisiaj, skoro mówisz, że daliście mu prezydenturę, bo młodzi faktycznie byli tą grupą, która mogła zdecydować o wyniku tych wyborów, to czego oczekiwalibyście w zamian dzisiaj od Karola Nawrockiego? W dniu dzisiejszym wystosujemy pismo do pana Karola Nawrockiego z prośbą o spotkanie i mamy nadzieję, że teraz to spotkanie się faktycznie odbędzie, ale czego oczekujemy? Tego, żeby miał w kancelarii osobę, która będzie bezpośrednio z nami jako młodymi dyskutowała z organizacjami społecznymi i wysłuchiwała naszych głosów, ale też żeby działała, żeby coś faktycznie robiła i wychodziła ze swoimi inicjatywami, a dotychczas to się nie zdarzało, raczej na fotelu prezydenta. A jakie postulaty chcecie, żeby trafiły na biurko prezydenta? Może jakich tematów prezydent mógłby być rzecznikiem, jeżeli chodzi o młodych? Kilka tematów. Przede wszystkim edukacja, odchudzenie podstawy, zmienienie tej podstawy, żeby wreszcie przygotowywała do przyszłego życia, walka ze zmianami klimatycznymi, dalsze kwestie związane z mieszkaniami, żeby młodzi ludzie też mieli możliwość w zasadzie godnie żyć. Dodatkowo oczywiście kwestie związane z pracą, ale też polityką młodzieżową, żeby młodzi w tej polityce mieli możliwość zasiadać, a nie tylko i wyłącznie dziadersi. I na te pierwsze decyzje prezydenta, już możemy powiedzieć prezydenta elekta Karola Nawrockiego, będziemy czekać, a o postulatach młodych mówił Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej kampanii Młodzi Głosujmy. Dzięki Paweł. Dzień za rozmowę. Bardzo. A przeprowadził tę rozmowę Bartek Bielecki, który zostaje z nami, dziś obserwuje wyniki wyborów i będziemy też mówić o tych najbardziej możliwych politycznych scenariuszach po wyborze Karola Nawrockiego. We'll be right back.

Na teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dalej ze stopami procentowymi? Już jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, która w czasie dwudniowego posiedzenia zdecyduje o koszcie pieniądza. Tymczasem według szybkiego szacunku GUS-u inflacja w maju znów zaskoczyła pozytywnie. Wyniosła 4,1%. A więc co dalej będzie się działo ze wzrostem cen? W kolejnym miesiącu, to znaczy w czerwcu, jeszcze powinniśmy zobaczyć podobną dynamikę do tej majowej. No natomiast tutaj wyraźną różnicą będzie już lipiec, no bo wtedy będziemy się porównywać z cenami po zeszłorocznym częściowym uwolnieniu taryf energetycznych. No i wobec tego będziemy mieli do czynienia z wyraźnym spadkiem inflacji poniżej 3% rok do roku. Tak mówi ekonomista banku Pekao S.A. Sebastian Roy. Dodajmy, że w lipcu Rada Polityki Pieniężnej zapozna się z projekcją inflacji, ważnym dokumentem przygotowywanym przez analityków NBP, tylko 3 razy do roku. Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego i renciści mogą dorabiać więcej. Od czerwca dodatkowy zarobek może wynieść maksymalnie 70% średniej krajowej, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u. Od czerwca kwotą graniczną dorabiania jest kwota 6273,60 zł. Jest to kwota brutto. Zarobki nie przekraczające tej kwoty nie wpłyną na zmniejszenie wypłacanej przez ZUS wcześniejszej emerytury czy renty. W sytuacji, gdy przychód przekracza 70%, ale nie przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać obniżone o kwotę przekroczenia. Doniesienia o śmierci gotówki są mocno przesadzone, tak twierdzą eksperci ze Związku Banków Polskich. Chociaż już 3/4 transakcji jest opłacane bezgotówkowo, to jednak cały czas nie mówi się na przykład o likwidowaniu bankomatów. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Już teraz zapraszam. Poniedziałek będzie ciepły, miejscami gorący, ale też deszczowy, a na południu kraju burzowy. Tam, gdzie najcieplej, tam nawałnice mogą być najbardziej niebezpieczne, czyli na południowym wschodzie kraju. Proszę uważać po południu i wieczorem. 2 2 7 3 dzwonią Państwo z komentarzami do wyników wyborów prezydenckich. Pan Karol Nawrocki zdecydowanie wygrał w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Nie do końca wydaje mi się w porządku, że ludzie, którzy mieszkają za oceanem, jak się okazało, mieli tak decydujący wpływ na to, co dzieje się w Polsce, nawet jeśli tu kiedyś żyli lub chcą wrócić. No choć jednak za granicą zwyciężył Rafał Trzaskowski. W Stanach i Kanadzie głosowało kilkadziesiąt tysięcy osób, a różnica między dwoma kandydatami to, przypomnę, niemal 370 tysięcy głosów. We'll be right back. In Excess, New Sensation w Trójce. Za 22 minuty będzie godzina 8. Co teraz czeka Polaków? Jaka przyszłość polityczna? I czy Karol Nawrocki, zgodnie z zapowiedzią z wczorajszego wieczora, będzie łączył podzieloną na pół Polskę? Z tym pytaniem wraca Bartek Bielecki. Dzień dobry, a ze mną na łączach jest dr Paweł Marczewski, socjolog Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie doktorze. Witam. Różnica między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim to jest niecałe 370 tysięcy głosów. Ten polaryzacja jest naprawdę duża i te wybory to pokazują. Rekordowa frekwencja też, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. No właśnie, jak spełnić tę obietnicę wyborczą? Jak sprawić, żeby tak podzielany naród jednak znalazł jakiś wspólny język po tych wyborach? No to jest oczywiście bardzo trudne. Każdy kandydat obiecuje, że będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków. W momencie, kiedy ogłasza zwycięstwo, to też twierdzi, że będzie łączył, a nie dzielił. Każdy tak mówił, a z podziałami zostaliśmy. Myślę, że niestety zanim się w ogóle zacznie łączyć, łatać, budować mosty, starać się wyciągać dłoń ponad podziałami, no to trzeba wiedzieć najpierw, gdzie te podziały przebiegają. To gdzie te podziały dzisiaj jest... w Polsce przebiegają? Gdzie jest ta linia sporu, którą zarysowały nam te wybory? Ja mam wrażenie, że tutaj jest kilka tych linii. One się przecinają czasami ze sobą. Przede wszystkim to jest kwestia centrum, peryferia, umownie rzecz biorąc, bo jest wyraźna rzeczywiście różnica między większymi miastami a mniejszymi ośrodkami. Jest do pewnego stopnia podział geograficzny, chociaż on już nie przebiega tak jak kiedyś mówiono, już się wszyscy też z tego śmieją w pewnym momencie i są memy na ten temat, że widać zabory. Tych zaborów już za bardzo nie widać, ale widać wschód i zachód, czy też wschód i centrum, znaczy zachód i centrum i wschód, więc to na pewno jest jakaś kolejna linia podziału. No i jest jeszcze podział pokoleniowy, bo widać wyraźnie, że wybory starszych osób, starszych wyborczyń i wyborców i młodszych są jednak nieco inne. Kto zadecydował i co zadecydowało o zwycięstwie Karola Nawrockiego? Jaka społeczna emocja kryje się za tym, że kandydat obciążony aferami, kandydat nieznany szerszej publiczności, kiedy zaczynał swoją kampanię, kandydat, na którego początkowo nie wskazywał żaden sondaż, ostatecznie wygrywa te wybory? No ja powiedziałbym w takim no, dużym skrócie, bo to oczywiście jest skomplikowana sprawa i tutaj jest ileś czynników takich socjodemograficznych, ale najkrócej bym powiedział, że to jest emocja Mentzenowska, to znaczy pragnienie czegoś nowego. Czyli Sławomir Mentzen wybrał nam prezydenta niejako? Nie do końca Sławomir Mentzen jako taki. Myślę, że część wyborców Sławomira Mentzena, a rzeczywiście no tam według tego, co widzieliśmy w tych sondażach powyborczych w Exit Late Polu, no to wyraźna większość wyborców, którzy oddali głos w pierwszej turze na Sławomira Mentzena, tym razem poparła Karola Nawrockiego, więc wyraźnie on miał większą zdolność przyciągania tych osób, które po prostu chcą jakiejś realnej, radykalnej często zmiany na scenie politycznej. Natomiast Rafał Trzaskowski, który też no rzeczywiście tutaj mobilizacja na ostatniej prostej była dość skuteczna. No, z drugiej strony mamy dane, które pokazują, że wśród tych osób, które nie głosowały w pierwszej turze, no jednak wygrał z niewielką przewagą, ale jednak Rafał Trzaskowski. Natomiast ten głos taki właśnie domagający się czegoś nowego, zmiany radykalnej, wyraźnie jakoś bardziej był przekonujący dla tego elektoratu Karol Nawrocki. A co to oznacza teraz dla rządu i czego możemy się spodziewać? No bo jeżeli mówi pan o tym, że ten elektorat oczekuje zmiany, no to chyba jest to bardzo zła informacja dla rządzących. No myślę, że jest i myślę, że zarówno Karol Nawrocki, jak i jego zaplecze polityczne będą starali się o przedterminowe wybory, no płynąc na tej fali. Tak mówiąc zupełnie szczerze, pewnie dla części Prawa i Sprawiedliwości, no to jest jeszcze taka ostatnia szansa, żeby utrzymać się przy władzy, dlatego że za kolejne dwa lata na to już może być dla nich za późno, dlatego że ten głos właśnie domagający się czegoś nowego, domagający się zmiany, no to będzie w większości głos jednak na Konfederację. Bądź jakąś zupełnie nową siłę polityczną, która być może w tym czasie się zdąży jeszcze pojawić. Mówił i prognozował dr Paweł Marczewski, socjolog z Fundacji Batorego. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję i ja. Przeprowadził tę rozmowę po raz kolejny Bartosz Bielecki, dziś pilnujący tych wydarzeń politycznych związanych z wynikiem wyborów prezydenckich 2025. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Daria Zawiałow i Artur Rojek, Dziwna w Trójce, kwadrans jeszcze do godziny ósmej i słyszeliśmy już dzisiaj słowa w głosie jednego ze słuchaczy, ale także eksperta, że być może czekają nas przedterminowe wybory. Zapewne takie pytanie padnie też dziś w rozmowie bez uników. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie po długiej nocy politycznej, wyborczej. Będzie dzisiaj gościem Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy, czy już przemyślał przyczyny porażki Rafała Trzaskowskiego, który po raz drugi przegrał wybory prezydenckie. I dość spektakularnie wczoraj ogłosił swoje zwycięstwo, tam podskoki robili Poznań, powiedzieliby kibice piłkarscy, członkowie sztabu Rafała Trzaskowskiego. No, a skończyło się jednak przegraną. Tak, skończyło się przegraną. W Koalicji Obywatelskiej chyba się tej przegranej nie spodziewano, natomiast kiedy już zeszły wyniki badań late poll, no to było wiadomo, że to już jest nie do odwrócenia. I o tym będzie dziś Renata serdecznie rozmawiać z Michałem Szczerbą o 8.13. Changed for you, yeah. 28 years I come unto him. The rain chased me down to Gordy again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, to call. But on my way around, I happened to fall. Dużo dziś wyborów, dużo polityki w audycji porannej. Inaczej być nie może, ale możemy też zrobić sobie przerwę. Halftime Show należy do Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Aha, Take On Me. Sześcioletnia droga przez mękę ku popowej doskonałości. 40 lat po wydaniu albumu Hunting High and Low grupy AHA wspominamy największy przebój z tej płyty. To brzmi jak muzyka z reklamy gumy do żucia, pomyśleli Pál Vaktar i Magne Furuholmen, nastoletni członkowie grupy Bridges. Młodzi Norwegowie zafascynowani byli zespołem The Doors i tworzyli muzykę czerpiącą z psychodelii i bluesa. Nic więc dziwnego, że gdy spod ich palców wyszła melodia o bardzo popowej proweniencji, poczuli się zdezorientowani. W ślad za tym skojarzeniem nadali utworowi roboczy tytuł The Juicy Fruit Song i odłożyli go na półkę. Wkrótce potem Bridges rozpadło się, a Pál i Magne spotkali na swojej drodze Mortena Harketa. Nowe trio o nazwie AHA już na pierwszej próbie wzięło na warsztat piosenkę o rzuciu gumy. Jak wspomina wokalista, nawet słysząc tę bardzo wczesną wersję, od początku czuł, że to klucz do podbicia świata. Zwłaszcza gdy okazało się, że wysokie wokalizy Mortena idealnie pasują do zwiewnej melodii. W ten sposób The Juicy Fruit Song pod koniec 1982 roku stało się Lesson One. A kilka miesięcy potem Take On Me, gdy w wersji demo utwór uzyskał swoją strukturę i przede wszystkim słynny, wspinający się do góry refren. Ale obiecujące demo to jeszcze nie hit. Do tego potrzebni byli sprawna wytwórnia i producent muzyczny. Pierwszy z nich nazywał się Tony Mansfield i wyprodukował wersję solidną, ale brzmieniowo ograniczoną i nie wykorzystującą w pełni potencjału piosenki. Dość powiedzieć, że wydana na singlu w 1984 roku pierwsza edycja Take On Me dotarła do zaledwie 137 miejsca brytyjskiej listy. Na szczęście dla AHA i reszty świata ich wytwórnia nie poddała się i zainwestowała w jeszcze jedną sesję nagraniową. Tym razem pod wodzą Alana Tarneya zespół obstawiony najnowszym sprzętem marek Roland, Yamaha czy Lean był w stanie zrealizować nagranie bliskie perfekcji. A gdy reżyser Steve Barron dołożył do niego słynny teledysk wykorzystujący technikę rotoskopii zamieniającą rzeczywisty obraz na animację, Take On Me nie dało się już powstrzymać. Piosenka do wyjaśnienia.